إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ndugu zangu wa Islam, tunakabiliwa na ibada adhima, moja katika nguzo za Uislamu, ibada ya haji. Mahujaji, dhuyufu rahman, sasa hivi wanajitayarisha kwa ajili ya safari hiyo ya kwenda kutekeleza ibada hii adhima ya haji. Hatuna budi kukumbushana baadhi ya masala yanayohusiana na ibada hii. Ndugu zangu wa Islam, miaka miwili iliyopita hatukuwa tukizungumzia ibada hii ya haji kutokana na janga la corona, wakati mahujaji wa nchi zetu hawakuweza kupata nafasi ya kwenda. Lakini walillahi alhamdi, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuliondoa janga hili la corona, walillahi alhamdu, mahujaji wa nchi zetu wamepata nafasi ya kwenda kutekeleza nguzo hii ya haji mwaka huu. Ndugu Waislamu, hakuna asiyejua katika Waislamu kwamba ibada ya haji ni lazima kwa kila Muislamu mwenye uwezo. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea wajib na ulazima wa haji kwa uslub wa kipekee, qala ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila. Allah amewawajibishia watu kuikusudia nyumba ya Al-Kaaba kwa ibada yule mwenye uwezo wa kwenda huko. Thumma qala ta'ala wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah subhanahu wa ta'ala akatia tashdid kwa yule mwenye kuacha kufanya ibada hii. Faqal wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mwenye kukufuru, Allah subhanahu wa ta'ala hawahitaji viumbe. Viumbe wanamuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hizi tunazozifanya ni kwamba tunamuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala atuingize katika rehma yake na pepo yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji viumbe vyake. Sisi ni mafukara tunamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-ghani wa antumul fuqara, Allah ni ghani, nyinyi ndio mafukara. Ndugu zangu Waislam, fi sahihain an ibn Umar radiyallahu anhuma qala بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ابن عمر رضي الله عنهما يقول أمسيما متوم صلى الله عليه وسلم Uislamu umejengwa kwa nguzo tano. Uislamu umejengewa kwa nguzo tano. Nguzo ya kwanza, shahadati ya la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, ni kukiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Wa iqami salah, nguzo ya pili, kusimamisha sala. Nguzo ya tatu, wa itai zaka, kutoa zaka. Nguzo ya nne, wa saumi Ramadhan, na kufunga Ramadhan. Nguzo ya tano, wa hajjil bait, kukusudia nyumba tukufu ya Al-Kaaba kwa ibada. Hizi ni nguzo tano. Haina maana kwamba Uislamu wote ni hizi nguzo tano peke yake. Hadithi haina maana hiyo. Uislamu ni mambo mengi. Al-imanu bidhu'un wa sab'una shu'ba, a'laha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Kwa hiyo Uislamu umejengewa, hizi ni nguzo tano, lakini Uislamu ni mrefu, Uislamu ni mpana. Ndugu zangu Waislamu, ibada hii ya haji kama inavyojulikana ni mara moja tu kwa umri. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajili ya rehma zake na huruma zake kwa waja wake, ameiweka ibada hii ya haji kwamba ni wajib mara moja tu kwa umri kwa kila Muislamu. Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. ابن عباس رضي الله عنهما نسيما لتهتبية متومي والله صلى الله عليه وسلم نكسيما الله أمفرذيش جوين حج. فقام الأقرع بن حابس, صحابي موجة الأقرع بن حابس, akasimama na kusema ya Rasul Allah, afi kulli amin ya Rasul Allah, je ni kila mwaka ya Rasul Allah ibada hii ya haji? Faqala sallallahu alayhi wasallam law qultu na'am la wajabat, law ningesema ndio ingekuwa ni lazima kila mwaka. Walau wajaba, na law ingepasa ibada hii kila mwaka, lam tastati'u an ta'malu biha, msingeweza kuitekeleza ibada hii kila mwaka. Alhajju marra faman zada fa huwa tatawwu. Mtume anamalizia na kusema haji ni mara moja tu, mwenye kuzidisha hiyo ni sunna. Yajuzu mtu kuzidisha akahiji kila mwaka, lakini mara moja peke yake ndio wajib, zilizobakia ni sunna kwake. Kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala na huruma zake, ameifanya ibada hii ya haji ni mara moja tu, wajibu wake ni mara moja tu katika umri kwa kila Muislamu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea umuhimu wa ibada hizi mbili, haji na umra. Haji na umra wajibu wake ni mara moja tu kwa kila Muislamu, pamoja na ikhtilafu kubwa ya maulama kuhusu kwamba umra ni wajib au ni wajiba au ni sunna. Lakini baadhi ya maulama wanasema umra pia ni wajiba kwa umri mara moja, na wana dalili nyingi. Minha qawluhu ta'ala wa atimmu alhajja wal umrata lillah, kamilisheni haji na umra kwa ajili ya Allah, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala yaktadhi alwujub. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akihimiza ibada hizi mbili, haji na umra, Mtume sallallahu alaihi wasallam anazihimiza na kuziamrisha kwa sababu ibada hizi zinafuta madhambi, ibada hizi zina athari kubwa katika nafsi ya kila Muislamu, kufuta madhambi yake na kumuepusha na janga la maasiya. Ibada hizi adhima, ibada ya haji na umra. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-umratu ila al-umra kafaratu lima bainahuma wal-hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Umra mpaka umra nyingine inafuta madhambi yaliyo baina yao, na haji mabrur haina malipo isipokuwa pepo. Malipo ya haji mabrur ni pepo moja kwa moja. Alhajj almabrur ni ipi? Alhajj almabrur kama wanavyosema maulama ni haji ambayo hukumu zake zimekamilika kwa mtu, amekamilisha hukumu za haji, akaitekeleza ibada ya haji bila kufanya dhambi yoyote, na hakuacha jambo lolote katika wajibat na sunan za haji na arkani za haji, akatekeleza muislamu ibada hiyo bila upungufu wowote na bila madhambi yoyote, hadha huwa alhajjul mabrur alladhi laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Haji mabrur haina jaza, haina malipo isipokuwa ni pepo moja kwa moja. Ndugu zangu Waislam, ibada hii ya haji ni ibada ya haraka, ni ibada imewekwa kwa haraka. Kila muislamu mara tu anapopata uwezo na kukamilisha masharti ya haji anawajibika kufanya ibada hii haraka haraka. Ibada hii hailazimu mtu awe na magari kwanza, awe na nyumba kwanza, awe na mke kwanza. Ni ibada ya haraka, mara tu muislamu anapopata uwezo anawajibika kufanya ibada hii ya haji, kwa sababu mtu hajui, hajui mbeleni kutatokea nini. Anaweza akafilisika, anaweza akapata maradhi, anaweza akafariki kabla ya kutekeleza ibada hii ya haji. Walidhalik an ibn Abbas radiyallahu anhuma wal hadithu fil musnad yaqulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ta'ajjalu ila al hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Ta'ajjalu ila al hajj, fanyeni haraka kwenda haji, kwani mmoja wenu hajui jambo gani litamtokea. Ta'ajjalu ila al hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, fanyeni haraka kwenda haji, kwani mmoja wenu hajui jambo gani litamtokea litakalomzuia na ibada hii ya haji, pamoja na kwamba ana uwezo. Lolote linaweza likatokea kwa mtu, mtu anaweza akafariki kabla hata kufika mwaka ujao. Kwa hiyo taajjalu ila alhajj. Walhadith hasana Sheikh al-Albani fi irwa' al-Ghalil wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ndugu zangu Waislam, kwa wale watarajiwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafikisha kwenda kutekeleza ibada hii, ni lazima wazingatie mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni taubatun nasuh, watubie toba ya kweli kwa madhambi yao walionayo. Hili ni jambo ambalo kila muislamu anatakiwa alifanye. Ibada ya tauba ni ibada nyingine adhima. Kwa hiyo kwa wale mahujaji wanatakiwa watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuh, wanatakiwa walipe madeni ya watu. Wanatakiwa kama wana madhalim warudishe madhalim za watu, kwa sababu hawajijui. Hakuna mtu anayejua kwamba akifika kule atarudi kwao, hakuna anayejua hivyo. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Enyi mlioamini, tubieni kwa Allah toba ya kweli. Kwa hiyo la kwanza la kulizingatia, wanatakiwa watubie toba ya kweli, waondoke hapa hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe madhambi yao. Mantaba taba Allahu ilayhi, anayetubia Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe, lakini ikikamilika masharti ya tauba ya kweli. Kwa hiyo waondoke hali ya kuwa wasafi, na Allah subhanahu wa ta'ala wakifanya haji watarudi hali ya kuwa wasafi. Kwa hiyo la kwanza la kulizingatia ni kutubia kwa Allah toba ya kweli. Jambo la pili, wanatakiwa wachukue zaji, wachukue matumizi ya haji, wasende kuombaomba wakati kule wako Maka wanakwenda kuombaomba. Kila mtu achukue mali yake ya kwenda kupata malazi na chakula mpaka kurudi kwao, na lazima masharti ya pesa hizo ziwe ni za halali, gharama za haji zote ziwe ni za halali. Kwa hiyo wasende wakenda kule hawana kitu, wakenda kuombaomba. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala watazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Ibn Jarir anasema kulikuwa na baadhi ya watu wanakwenda kule katika haji bila chochote, halafu wanakwenda kuombaomba. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii, watazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Lakini jambo la tatu, wanatakiwa wasome, waisome ibada ya haji, wasome sifati haji nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume alifanya vipi manasikul haji. Wasende wakababaisha na kubahatisha na kuangalia mkumbo wa watu. Kila Muislamu anawajibika kuisoma ibada ya haji, na walillahi alhamd maulamaa wametunga rasail na mialafat kwa ajili ya kufundisha Waislamu ibada hii ya haji. Kila Muislamu anatakiwa achukue kitabu aisome ibada ya haji. Ndio inavyotakiwa kwa kila ibada, mtu asibahatishe wala kubabaisha ibada yoyote. Kama ibada ya sala, mtume alivyosema sallu kama raaitumuni usalli, kadhalika ibada ya haji mtume sallallahu alaihi wasallam khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada zenu za haji. Kwa hiyo haji inatekelezwa kama alivyotekeleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu asifanye anavyoweza yeye au anavyojua yeye au anavyotaka yeye, lazima haji itekelezwe kama alivyotekeleza mtume sallallahu alaihi wasallam na kuamrisha hivi, khudhu anni manasikakum. Jambo jingine, wanawake, ndugu zangu Waislamu, kuna upuuzaji kwa baadhi ya wanawake katika masharti ya haji. Baadhi ya wanawake wanapuuza sharti la mahram. Mwanamke anakwenda haji peke yake, hana mahram, hana lolote, wakati hii ni moja katika masharti ya uwajibikaji wa mwanamke kufanya haji, wujudu mahrami ha, awe na mahramu wake mwanamke. Na mwanamke awe ni msichana, awe ni mzee, awe ni kinyanya, awe ni mtu mzima, lazima sharti hii ya mahram, kwa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazowajibisha safari ya mwanamke, lazima awe na mahram yake. Wal mahram imma zawjuha, ima ni mume wake au mtoto wake baligh, au ammi yake au baba yake au babu yake, kila ambaye hawezi kumwoa kwa nasaba au bimusahara, kwa ukwe au kwa radhaa au kwa kunyonya, huyu ndio mahram, anatakiwa asafiri na mwanamke huyo. Sawa ni ibada, safari ya haji au safari nyingine, safari ndefu au fupi, lazima sharti hii ya mahram. Yakulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal hadithu fi sahihain min hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma qala قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أتسافر منامك إسبقوا أوين محرم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ndugu zangu sharti hili wengi waislamu wanalikataa au wengi waislamu hawatekelezi sharti la mahram si wanaume si wanawake mume anamtoa mke wake hapa mpaka haji hapa mpaka Nairobi hapa mpaka Malindi bila mahram hadi duyutha ndugu zangu waislamu vipi utamtoa mke wako peke yake safari nzima yuko peke yake mwanamke bila mahram vipi mwanamke mwanamme wewe lazima tutekeleze masharti aliyoyaweka mtume ndio uislamu la tusafiri almar'a illa ma'a dhi mahram hakuna asiyejua ndugu zangu waislamu udhaifu wa wanawake hakuna wasiojua waislamu akili punguani za wanawake mara moja anaweza na kughuriwa hapa mpaka Malindi tayari ameghuriwa na wanaume 10 tunajua kuyo lazima tutekeleze sharti hili ibada ya haji ni lazima mwanamke awe na mahram kama hana mahram si wajibu kwake kwenda haji bado wajibu wa haji haujapatikana kwa mwanamke huyo lazima sharti hili wanawake walitekeleze ndugu zangu waislamu pengine mwezi wa Dhulhijja utatokea katikati ya wiki ijayo ni sunna bali baadhi ya maulama wanasema ni wajib kwa yule ambaye ana azma ya kuchinja udhiya lazima ajizuie kukata nywele zake kukata kucha zake kukata ngozi yake mara tu unapoanza mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja unapoanza mwanzo tu wa Dhulhijja muislamu ambaye ana azma ya kuchinja udhiya siku ya Eid au katika ayamu tashriqi thalatha anatakiwa ajizuilie kukata kucha zake kukata nywele zake na pia ngozi yake asiyekate yakulu nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam fima rawahu al-imamu muslim idha ra'aytum hilala dhil-hijja wa arada ahadukum an yudhahi falyumsik min sha'rihi wa adfari falyumsik an sha'rihi wa adfari mtakapouona mwezi wa dhil-hijja na mmoja wenu akitaka kuchinja udhiya na ajizuie kukata kucha zake na pia ajizuie kukata nywele zake wa fi riwaya wa jildahu pia ajizuie kukata ngozi yake hii ni sunna na hii ni tashabuhan bil hujjaj kwa ajili ya kujifananisha na mahujaji waliokule wanaotekeleza ibada hii ya haji nasalu mola subhanahu wa ta'ala بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين